Book 2 4 Mokykloje Kur mes esame randamės? Mes esame mokykloje. Mums vyksta pamokos. Tai yra mokiniai. Tai yra mokytoja. Tai yra klasė. Ką mes darome, darysime? Mes mokomės, mokysimės. Mes mokomės kalbą. Aš mokausi anglų kalbą. Tu mokaisi ispanų kalbą. Jis mokosi vokiečių kalbą. Mes mokomės prancūzų kalbą. Jūs mokotės italų kalbą. Jie mokosi rusų kalbą. Kalbas mokytis yra įdomu. Mes norime suprasti žmones. Mes norime kalbėtis su žmonėmis.